مثل آن یکی میخورد نان فخفره، گفت سائل چون بدین استت شره، گفت جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. پس توانم که همه حلوا خورم، چون کنم صبری صبورم لاجرم. خود نباشد جو هر کس را زبون، کین الفزاریست زنداز برون. جو مرخاصان حق را داده اند، تا شوند از جو شیر زورمند. جو هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیست پیش او نهند. که بخور که هم بدین ارزانی، تو نی مرغ نانی.